școală și grădiniță aproape de parc și de caruselul venețian. Openville Timișoara. Open the Future. Proiect de revitalizare urbană ce va fi finalizat curând. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Teatrul Național PSD, o țară întreagă, privește mută încă o dată cum socialdemocrații se dau un spectacol în deja celebrul comitet executiv. Este ziua demisiilor forțate în PSD. Mihai Fifor, ministrul apărării, pleacă din guvern. M-a decis să-mi depun mandatul, astfel încât să pot să mă alătur echipei la partid. Gabriela Firea demisionează de la conducerea PSD București, unde era șefă interimară. Mi-am depus acum demisia. Este o formă de protest a mea. În județul Buzău, afectat de ninsori și vânt puternic, un microbus cu 15 persoane la bord s-a răsturnat lângă Râmnicu Sărat. Se circulă în condiții de iarnă în mai multe județe. Informațiile actualizate în câteva minute. Ce la noi ar fi greu de imaginat, continuă protestele vestelor galbene față de scumpirea carburanților în Franța. Și azi sunt blocate mai multe depozite de combustibil și mai multe drumuri naționale. Il y a une dizaine de dépôts qui sont touchés parmi les 200 que compte le pays. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ziua demisiilor forțate în PSD, ministrul apărării Mihai Fifor și-a scris demisia după ce a fost anunțat de Liviu Dragnea că va fi oricum remaniat la ședința conducerii partidului, care a început după ora 11. Gabriela Firea s-a retras la rândul său, dar numai din funcția de președinte interimar al PSD București. Mi-am depus acum demisia din calitatea de președinte interimar la PSD București. Este o formă de protest a mea pentru faptul că de 2 ani de zile domnul Dragnea a blocat alegerile la această organizație și la alte câteva din țară, probabil pentru a fi vulnerabili și de a depinde doar de domnia sa. Acum îmi dau seama că de fapt a fost un plan să conducă pe principiul dezbină și stăpânește. Subiectul fierbinte al întâlnirii de la Parlament este însă schimbarea a cel puțin 7 miniștri și, cum spuneam, prima plecare oficializată, cea lui Mihai Fifor, a fost explicată ambigu de deja fostul ministru al apărării. Am decis împreună cu colegii mei, cu doamna prim-ministru și cu domnul președinte Liviu Dragnea, să-mi depun mandatul, astfel încât să pot să mă alătur echipei la partid. Fostul premier Mihai Tudose s-a arătat surprins de valul de demisii. Cum pare eu? Tot ce puteți să spuneți, că parcă veniți toți resemnați la aceste întâlniri cu Liviu Dragnea, domnul Tudose. De ce credeți că aș putea fi vesel? O emanie înseamnă că ceva n-a mers bine, deci nu e motiv de veselie. Departe de a afișa veselie, doamna premier Viorica Dăncilă nu a reușit să răspundă la întrebările jurnaliștilor legate de viitorul său cabinet. Sta să-l decidem. Să-l decidem în CEX. Suntem guvern politic. Nu este lista de la politică? Trebuie aprobarea CEX? După negocierile politice, printre miniștrii care ar urma să plece sunt cei ai dezvoltării, transporturilor, culturii, economiei, comunicațiilor și tineretului. Și mergem acum la Consiliul Superior al Magistraturii, unde secția pentru procurori decide astăzi dacă avizează sau nu solicitarea ministrului Justiției de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. Avizul CSM este consultativ, iar ultimul cuvânt îl are președintele României, Klaus Iohannis. La începutul dezbaterii de astăzi de la CSM, ministrul Justiției a făcut o remarcă surprinzătoare, că avizul CSM din numirea și revocarea procurorilor șefi ar putea să dispară. Asta deși Comisia Europeană și alte foruri au cerut exact contrariul, întărirea rolului CSM. O precizare. Avizul conform legii. Conform legii. Da, avizul e consultativ. Eu, evident, acest lucru. Da, conform legii. Din păcate. Din păcate, sigur, că ar trebui să nu fie deloc. Până la această oră, ambele părți, Tudorel Toader și Augustin Lazăr, și-au exprimat deja punctele de vedere timp de 2 ore. În timp ce ministrul Justiției îl acuză pe procurorul general că nu a sancționat abuzurile de la DNA și că și-a depășit atribuțiile, Augustin Lazăr a replicat că raportul lui Tudorel Toader este plin de insinuări. A găsit o altă posibilitate la care nu s-a mai gândit nimeni până în prezent, să imagineze domnia sa în baza textului constituțional o procedură sui generis de verificare disciplinară, dar în ce mod? Fără să-l întrebe pe cel în cauză și fără să-i ofere posibilitatea de a răspunde la acuze, la aceste probleme care sunt în fapt niște detractări publice comportate de anumiți politicieni pe care domnia sa le-a adunat într-un colaj. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ninsori și viscol în mare parte din țară peste noapte, dar și în ultimele ore. Iar avertizările meteo se mențin astăzi după cum urmează. Până la ora 22 este cod galben de ninsori în Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Prahova, Galați, Harghita și Covasna. Până la ora 20 în județele Tulcea, Buzău și Brăila este avertizare de ploi și vânt. După ce au acționat toată noaptea cu sute de tone de material antiderapant, în Oltenia se circulă în condiții de siguranță acum pe drumurile naționale. Carosabilul este umed, cu excepția drumului național 67C Novaci-Rânca, unde se mai află un strat de 3 cm de zăpadă. Transmite Gabriela Mladin. În prezent, drumurile naționale din Oltenia sunt curățate, carosabilul este însă umed, motiv pentru care drumarii recomandă prudență în trafic. Doar pe DN67C între Novaci și Rânca, între kilometrii 22 și 34 se mai află un strat de circa 3 cm de zăpadă pe carosabil, unde se mai acționează și în prezent. Autoritățile mai vin cu o recomandare pentru șoferii care conduc mașini de mare tonaj să-și echipeze autoturismele corespunzător, întrucât au existat situații în urma cărora drumul a fost blocat din cauza derapării acestora. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Se circulă în condiții de iarnă în Prahova, de acolo transmite Diana Frâncu. Potrivit biroului de presă al poliției, ninge în continuare pe Valea Prahovei, iar pe DN1, începând din dreptul localității Comarnic și până la ieșirea spre Brașov, pe carosabil este zăpadă frământată. Aceeași situație se regăsește și pe Valea Teleajenului, pe DN1A, unde din dreptul comunei Măneciu șoferii au parte de un strat consistent de zăpadă de peste 3 cm. Autoritățile județene spun că s-a acționat cu nisip și sare și că nu sunt probleme de trafic, dar șoferii susțin că intervenția utilajelor de dezăpezire nu este deloc vizibilă. Tot din cauza zăpezii, traficul a fost îngreunat și pe drumurile județene din Prahova, aflate la limita cu județul Buzău. Au apărut în schimb probleme din cauza copacilor care cedează sub greutatea zăpezii. S-a întâmplat la Ploiești, în cartierul Malul Roșu, unde pompierii au intervenit pentru ridicarea unui arbore căzut la pământ. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. În județul Buzău, afectat de ninsori și vânt puternic de asemenea, un microbuz cu 15 persoane la bord s-a răsturnat lângă Râmnicu Sărat. Pasagerii au ieșit din mașină nevătămați. Microbuzul făcea curse între București și Tecuci. În Neamț ninge, dar nu sunt probleme grave. Totuși, în județ, mai multe drumuri au fost blocate în această dimineață. Unele tiruri nu au putut înainta din cauza zăpezii. Și după ninsoarea din București, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, face un apel la firmele de dezăpezire să curețe astăzi cât mai bine străzile și trotoarele. Mâine dimineața în București, temperaturile vor coborî până la minus 4 grade, va ploua și cel mai probabil se va produce polei. În primul rând, în perioada următoare trebuie să fim foarte atenți și să avem stocurile pregătite, precum și utilaje și operatori manuali, pentru că există riscul în continuare al producerii poleiului, de aceea trebuie să intervenim și astăzi, și la noapte, și mâine. Chiar dacă nu va mai ninge, există acest risc prin faptul că va fi vânt și va ploua, tocmai pentru a nu se produce accidente sau alte tipuri de incidente. Vă amintim, pe aeroporturile de bucureștene s-a operat în condiții de iarnă azi dimineață. Decolările au avut întârzieri între 30 și 50 de minute din cauza operațiunilor de degivrare. Și rămânem în București, nu va fi grevă generală miercuri la metroul din capitală. În această dimineață, Tribunalul București a declarat nelegală greva de avertisment declanșată joia trecută de sindicatul Liber Metro. Potrivit instanței, sindicaliștii nu au respectat legea dialogului social. Pentru că nu s-au îndeplinit toți pașii legali spre greva generală, acest protest nu poate avea loc la data anunțată. Pe de altă parte, încă 10 milioane de lei din bugetul capitalei merg la Catedrala Mântuirii Neamului. Așa prevede proiectul de rectificare bugetară aflat în programul ședinței de joi a Consiliului General al Capitalei. Relatează Iulian Ochi. Cu această nouă sumă, fondurile alocate în acest an de municipalitate pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului ar urma să se ridice la 35 de milioane de lei. Cele 10 milioane fac parte dintr-un total de 15,3 milioane de lei destinate susținerii lucrărilor pentru diferite lăcașuri de cult din capitală. Subvențiile pentru transportul în comun ar urma să crească cu 12 milioane de lei, iar bugetul ADET urmează să fie redus cu 7,8 milioane de lei, în timp ce bugetul Societății de Transport București scade cu 24,5 milioane de lei. Conform proiectului de rectificare bugetară, de la capitolul Ordine Publică și Siguranță Națională, urmează să se taie 8,8 milioane de lei, dintre care 2,1 milioane de la Poliția Locală și 6,6 milioane de la Protecție Civilă și Protecție contra Incendiilor. Se elimină achiziționarea a 15 costume de protecție pentru pompieri și a 16 echipamente individuale pentru alpiniști salvatori. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Continuă protestele vestelor galbene față de scumpirea carburanților în Franța și astăzi sunt blocate mai multe depozite de combustibil și mai multe drumuri naționale. Recordul de participare la manifestație a fost atins sâmbătă, când peste 250.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a denunța creșterea taxelor pentru combustibili operată de guvernul de la Paris. Are amănunte Mihai Bucureștean. Este a treia zi de proteste în Franța. Au fost blocate deja mai multe drumuri și depozite de carburanți. Sâmbătă, sute de mii de oameni îmbrăcați în veste galbene au protestat în mai multe orașe din Hexagon. Forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanții care protestau lângă Palatul Élysée. O manifestantă a fost lovită mortal de o mașină condusă de o șoferiță care s-a panicat când s-a văzut înconjurată de protestatari și a apăsat pedala de accelerație. Ieri, mișcarea apărută pe rețelele de socializare a scăzut în intensitate. Aproximativ 40.000 de oameni au ieșit pe străzile din Franța, supărați pe decizia guvernului. Oamenii i-au cerut inclusiv demisia președintelui francez Emmanuel Macron. Totul a pornit după ce executivul de la Paris a aprobat o majorare a taxelor pentru carburanți de 7,6 eurocenți pe litru pentru motorină și 3,9 eurocenți pentru benzină. În ultimul an, în Franța, carburanții s-au scumpit cu aproximativ 23%. Guvernanții par să nu dea înapoi după proteste. Prin această măsură vor să reducă utilizarea mașinilor poluante. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Elveția a învins uluitor Belgia cu 5-2 și s-a calificat la turneul final al Ligii Națiunilor. Belgienii au condus 2-0 din minutul 17 după o dublă a lui Thorgan Hazard, fratele celebrului Eden, însă gazdele au răsturnat rezultatul până la pauză și au mai înscris de două ori în repriza secundă. Seferovic a reușit un hat-trick și Elveția a câștigat grupa după ce a devansat Belgia la gol averaj. Anglia a învins Croația într-un alt meci decisiv și tot după o răsturnare de scor. Finalista ultimei ediții a Cupei Mondiale a deschis scorul pe Wembley în minutul 57 prin Kramaric, însă Lingard a egalat cu un sfert de oră înainte de final, iar Kane a marcat în minutul 85. Anglia a trecut astfel peste Spania și a câștigat grupa, în timp ce Croația a retrogradat în eșalonul secund. Reprezentativa Albionului și Elveția vor participa în iunie anul viitor la turneul final al Ligii Națiunilor, care va fi găzduit de prima echipă calificată, Portugalia. Ultima se va decide diseară, Olanda are nevoie de o remiză în Germania. Dacă batavii vor pierde, Franța va merge la turneul final. Amintim, România va juca mâine în deplasare cu Muntenegru în grupa C și trebuie să nu piardă ca să rămână pe locul al doilea, iar în cazul unei victorii poate câștiga grupa dacă Serbia pierde acasă cu Lituania. CSM București a învins-o cu 32-24 pe Bietigheim și a câștigat grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. Învinse în Germania de ultima clasată, româncele s-au revanșat aseară în sala Dinamo, Andreea Lechici fiind cea mai bună marcatoare cu 6 goluri. În altă ordine de idei, SC Măgura Cisnădie a reușit o calificare istorică în grupele Cupei EHF, după ce a trecut de o fostă campioană continentală, Zvezda Zvenigorod. Învinsă în Rusia la 5 goluri, a treia clasată în Liga Națională sezonul trecut, debutantă în cupele europene, a triumfat seară pe teren propriu cu 26-18. Și SCM Craiova, deținătoarea cupei EHF, s-a calificat în grupe după o victorie la limită 19-18 cu Borussia Dortmund. Alexander Zverev l-a învins pe Novak Djokovic și a câștigat turneul campionilor. Jucătorul german de 21 de ani, învins de liderul mondial în faza grupelor, s-a impus aseară cu 6-4, 6-3, în principal datorită serviciului excelent. Alexander Zverev l-a învins și pe Roger Federer în penultimul act la Londra și devine primul german care cucerește acest trofeu de la Boris Becker din 1995, dar și cel mai tânăr campion din ultimii 10 ani. La dublu au triumfat americanii Mike Bryan și Jack Sock, care i-au învins în finală în super tiebreak 13-11 pe francezii Herbert și Mahut. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Acum începe România în direct. Moise Guran, bine ai venit. Bine v-am găsit. România în direct cu idei, oameni buni. Haideți să punem mână de la mână, umăr de la umăr, creier de la creier și să o ajutăm pe doamna Firea cu niște idei. Vă întreb astăzi ce ar trebui să facă puciștii din PSD ca să-l învingă pe Liviu Dragnea. Imediat începem. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Este în vigoare un cod galben de nisor până la ora 22 în Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Harghita și Covasna. Iar până la ora 20 în județele Tulcea, Buzău și Brăila este